Megrendeltem. Majd kihozzák. Pénz nélkül. Kapott? Nem tudom, hol kapott. Aki az a rohadék? Azt a hídbe vezette. Biztos adott neki. Mi a fasznak ad neki? A hülyebb módon át kellene egy bankszámlára. Minek kellene neki kivenni a pénzt? Neki valósában fölösleges lenne, mert amit én vásárolok neki, bankszámlán át bírnál figyelni. Bódba megfogom és adom a bankszámlát, és azon átmenne minden. Nem. Neki már fölösleges a készpénz. Fölösleges neki a készpénz már. Sok, már fél kettő van. Imádom, fél négy. Nem tudom, hogy hol van. Megkerült. Kifőztétek? De hogy. Most azt írom a következő túra. Nem egy, hanem kettő túra lett már vívva. Aranyos. Jaj, mi I Thank you. Mm-hmm.